Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. Günaydın Ali Bey, merhaba. Merhabalar. Nedir vaziyet ve manzarayı umumi? Vallahi siz bu gaz, bayat gaz şeyini işlediniz mi? Evet evet. Biraz kaşar önce mı? Evet. Sizden öğrendim, sizden duyduk aslında. Ya, o zaman özür dilerim, siz kendi aranızda önceden planlamışsınız gene. Ya ama bir de bir milletvekili şey demiş, AKP devlet yargıya mı soracak? Neyi? Şey süresini mi? Mühlet. Her şeyi. Yargı ne ki? Sorar mı devlet hükümet yargıya? Yargı ne ki? Değil mi? Ne ki? Öyle mi aynen demiş? Aynen öyle. Evet öyle demiş. Şimdi ismini bilmiyorum ama devlet yargıya mı sorar? Zaten anlayışta o. Bu arada ben haberin detaylarından yoktu. Ben sadece duyduğum üzerine yorum yaptım. Bu bayat gaz bombasından etkilenen 4 kişinin gözleri şişmiş ve tedavi altına alınmışlar. Doğu Beyazıt Devlet evet. Hastanesi'nde. Birinin ameliyat olacağından söz ediliyor. Yani kör olma ihtimali de varmış. Ben espri olsun diye söyledim ama böyle bir durum varmış. Özür dilerim. Gerçekten kör evet. olma ihtimali bulunan insanlardan bahsediliyor bu bayat gaz yüzünden. Yargıya mı soracağız? Ve esnaf muhtemelen. Ya zaten kaçakçılığı protesto ilişkin bir şeydi galiba. Değil mi? Onunla polis sıkmış. Evet bir evet şeyde semte bayağı esnafa bir şey olmuş. Hı-hı. Barikat kurmuşlar filan esnaf. Onun üzerine polis de olmaz böyle şey demiş. Yani devlet yargıya mı soracak? Bir de Maraş olayları dün gerilim artmıştı. 36 yıl sonra anmaya izin vermediler ya. Yani. Evet. Valilik bile. Sonra da yani, kısmi bir anma imkanı evet. sağlamışlar. Ben şeyi hatırlıyorum yani tam Maraş olaylarının olduğu yıl üniversite birinci sınıftaydım. Ertesi yıl 79'da tüm ülke sattığında siz de hatırlarsınız yani protesto büyük bir protesto olmuştu. Yani bütün sendikalar, işte öğretmen örgütleri, memur örgütleri, sağlık örgütleri, öğrenciler ülke çapında bir iş bırakıldı zaten. Çok güçlü bir antifaşist direniş ve gösteri olmuştu. Hem de sıkı yönetimde vardı. Malum yani Maraş olaylarının sonrasında o zamanki faşistlerin istediği gerçekleşti ve kısmi bir sıkı yönetim ilan edildi. O sıkı yönetime rağmen de faşist terör devam etti. Ve antidemokratik uygulamalar ve Ecevit hükümeti iktidardaydı o dönemde. Yani 36 yıl sonra bir anmaya müsaade edilmemesi de geldiğimiz nokta açısından altı çizilmesi gereken bir husus. Bu fezlekeler bu haftanın konuları aslında normal şartlarda 1,5 ay boyunca bizim bir şekilde bütçe konuşmamız gerekiyordu. Normal şartlarda 2015 bütçesinin son günü bugün. Genel kurulda meclis tatile giriyor ve bütçenin bütünü hakkında işte bir takım görüşmeler olması lazım. Normal şartlarda normal bir ülkede bütçenin kaynaklarına bütçenin ilmik ilmik analiz edilmesi gerekir ve bütçenin yatırılması lazım. Ama böyle bir fırsat bulamıyoruz çünkü işte gazete büroları basılıyor, devlet yargıya mı soracak deniyor ve açıkçası ülkede müthiş bir baskı rejiminin hakim olduğunu görüyoruz. Ve önümüzdeki dönemde de bir seçim süreci başlayacak. Evet şey de ilginç yani mesela dediğiniz gibi bütçe ve mali meseleler, ekonomik meselelerle ilgili mesela ciddi geçen yıl 2 milyar dolarlık yerli sermayenin yurt dışına gitmesine karşılık bu yılın ilk 9 ayında bunun iki katından fazlaya 4,5 milyar dolara fırlamış olduğu görülüyor. 4,4 milyar. Yani 17 Aralık sonrası kaçan sermaye 8 saray parasına yaklaştı diye bir hesap yapılmış. Bu saraydan kaçış başlığıyla tarafta veriliyor bugün. Bir de asıl dünkü tarafta da öbür yönü meselenin, bu baskı rejimi diyebileceğimiz şeyde çok ilginç bir örnek var. Gene Hüseyin Özay'ın haberi. Konya İstanbul hızlı treninin açılış töreninde Erdoğan'ın da katıldığı bir vatandaş komşusuna okulda torununun silgisinin çalındığını anlatırken hırsız kelimesini kullanınca apar topar gözaltına alınmış korumaları tarafından Erdoğan. O çok ilginç bir şey yani. Yanındaki şahısla sohbet eden M.Ş. isimli vatandaş, yani biz bir açıdan şey gibi bir durum var. Abdülhamit Burun meseleleri, Yıldız filan. Yani şimdi şöyle aklıma geldi. O devirde işte istibdat, baskı rejimi, jurnaller falan sürerken Servet-i Finun dergisi, Ahmet İhsan Tokgöz'ün yönetimindedir. Tarihin en uzun dergilerinden biridir. Cumhuriyete kadar gelir. O derginin çevresinde Tevfik Fikret'in, Hüseyin Cahit Yalçın gibi aydınların önderliğinde de bir hareket başlanır ve temel kaygı şeydir, yani işte bu baskı rejiminden söz, meşrutiyetin ilanı, evet, çerçevesinde bir mücadele sürer. Orada Hüseyin Cahit'in siyasi anılarında okuduğumu zannediyorum. Günün birinde bir araya gelirler, ya bu her gün işte sansürle sayfalar boş çıkar, ikide bir baskı içeri alınmalar, jurnallenmeler falan. Sonunda hatta hatırladığım kadarıyla başlığı şeydi, başka yurtlar bulmak. Sonunda derdi ki birisi, ya biz burada bu mücadelede bir sonuç elde edemiyoruz. Kimimiz işte sefillik, açlık, çocuklarımızı şey yapamıyoruz, geçindiremiyoruz. Bunda içeri giriyoruz, çıkıyoruz. En iyisi bir Osmanlı yurdunu terk edelim, başka bir yurt bulalım. Bunu çok ciddi projelendirirler. Ondan sonra ve birisi gelir sanıyorum, İsmail Müştakman'ın olması lazım. Ya ben geçen senelerde bir Londra'ya gitmiştim. Orada bir kartpostal gördüm. O kartpostalların üzerinde bir yurt yazılıydı, memleket. Adı neydi ya? Yeni Zelanda diye. Yani, hadi bakalım şu Yeni Zelanda'ya nasıl göçülür diye. Servet-i Fun'un çerçevesi içerisinde insanlar bunu ciddi projelendirirler. Şimdi böyle dönemlerde bu ülkede sadece sermayenin, sermaye zaten çok flexible, hani sermaye hareketliliği normalde işte küreselleşmenin getirdiği bir organizasyon, yapı ve imkan. Sermaye serbest hareket edebiliyor ama emek, insanlar serbest hareket edemiyor. Gücü olan da bugün Türkiye'de işte belirli bir kesim. İşte başka ülkelerde vatandaşlık meselesi var. O da çok artmış durumda. Yani özellikle krizdeki Güney Avrupa memleketlerinde işte vatandaşlık elde etmek için mülk edinme, bu özellikle belirli bir ekonomik güce erişmiş Türk ailelerinde çok hakim. Şimdi istibdat ve baskı bu noktaya gelirse o zaman ne yapmalı sorusu ortaya çıkıyor. Henüz parlamenter sistem şu ya da bu şekilde ayakta ama işlemiyor. Bugün yolsuzluklarla ilgili komisyon oylaması söz konusu olacak. Mutlaka siz de konuya değinmişsinizdir. Ve yani gerçekten önemli bir şey. Ben komisyondan ziyade genel kurulu önemsiyorum. Çünkü genel kurulda gizli oluyor oylama. Komisyonda gizli olup olmamasına komisyonda oylama yaparak karar veriliyor. 9 üye AKP'de bildiğim kadarıyla, ama için orada karar çok şey çıkmayabilir. Ama AKP her şey çok ortada. Komisyon raporlarında bile ne kadar, yani son dönem bir yıl içerisinde yaşadığımız bu konuya ilişkin tüm engellemelere karşın kralın çıplak olduğu ortada. Buna bütün dünya şey yapıyor ama bunu buna karşı bir mış gibi, kurban vermiş gibi bir şey genel kurulda ancak anlaşılabilir diye düşünüyorum. Yoksa bugüne kadarki performansı tamamen olayın üstünü örtü. Yargıda zaten olay bitirildi. Değil mi? Evet. Takipsizlik, takipsizlik. Takipsizlik yargıda verilen bir yerde bu kadar yasağın, engellemenin, üstü kapanmanın, dosyaların eksiltildiği, kamuoyunu bilgilendirmediği, yani bugüne kadar tarihin, meclis tarihinin gördüğü en saçma sapan bir komisyonun ben çok fazla bir şey beklememek lazım. Belki genel kurulda bu da gizli olduğu için vicdana şey yapar. Çünkü yani ben çok şey görürüm. Mesela eski milletvekillerinin toplandığı bir yer vardır Ankara'da. Anadolu Kulübü, Atatürk döneminden beri bir kulüptür. Enteresan bir yerdir. Siz bilirsiniz Ömer evet. Bey. Arada sırada orada bir takım şeylere gittiğinizde eski milletvekilleri görürsünüz. Bu insanların yaşları bayağı vardır ve bunlara mesela ben şey sorarım. Eski Adalet Partisi milletvekili ise ya da siz gezmiş oylu, deniz gezmişlerin oylamasına ne oy verdiniz? Ağlayan insanlar bilirim. İşte grup kararına uydum, idamların olması dediğine oy verdim, ellerim kırılsaydı. Anadolu Kulübü çok böyle ellerim kırılsaydı diyen milletvekilleriyle doludur. Geçmişte hırsızlıkları şey yapan. Bu anlamda AKP milletvekillerinin ne kadarı vicdan sahibi onu bilmiyorum ama. Böyle bir şey mümkün olmayabilir çünkü kolların kopacağından bahsediliyor. Kollar koptuğu zaman eller de kırılacak bir durum söz konusu olmayabilir. En son Davutoğlu'nun yapıldığı açıklamada kolunu kopartacağız şeklinde net ifadeler de vardı. Valla bu kollar kopartması eğer o kol kopacaksa şimdi Davutoğlu burada samimi olduğu konusunda emin değilim. En başta o zaman abisinin kolunun kopartılması lazım. Yani bütün şey gözümüzün önünde cereyan etti. Ne dedi Bayraktar? Ben bunları tek başıma yapmadım dedi. Bunlar her şey ortada. Yani gizlenecek çok fazla bir şey yok. Sadece yani abisinden kasıt öz abisi değil tabii ki. Değil tabii. Yani evet. Kastettiğimiz Cumhurbaşkanı olan Tayyip Erdoğan. Yani her şey ortada. Şimdi bu dört bakanla sınırlı olmayan bir hadise olduğu net. Dolayısıyla eğer buna bir şey bütün yaşananlar da ortada. Yani darbe yolsuzluk yok, darbe var. Ondan sonra Türkiye'nin cari açığını kapayan bir İran, Azeri kökenli insan var. Ortada darbe tutanakları denilen tapeler var. Ondan sonra yani her şey ortada. Bütün dünya buna gülüyor yani olan bitene. Onun için burada samimi durumu ifade etmiyor Davutoğlu. Peki bugünkü bugünkü şeyden nasıl bir sonuç çıkacağını tahmin edersiniz? Bir de Yüce Divan'dan bahsedilmezse hayatımıza nasıl devam edeceğiz? Şimdi bence bu sonuçta burada bunun neticelenmesi genel kurulda olacak. Yani. Evet. Şimdi normal olarak şey çoğunlukta olduğuna göre Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri bu komisyonda gizlilik kararı verecekler mi vermeyecekler mi? Çünkü gizlilik kararı vermesi işlerine de gelebilir Adalet ve Kalkınma Partililerin. Vermezlerse de bir ilk olabilir. Yanılmıyorsam şöyle yani komisyonda oylamanın açık ya da kapalı olacağını orada yapıyorlar yani komisyon oylaması. Evet. Ama bu dosyalar genel kurula gelecek her halükarda. Evet. Genel kurulda bildiğim kadarıyla iş tüzük şeyi söylüyor. Gizli oylama yapılacağını söylüyor. Ha, evet. Genel kurulda benim işleyiş bu böyle olur. Yani komisyon raporu gelecek. Genel kurulda Yüce Divan meselesinde esas genel kurulda şeye karar verecek. Ama bu da uzatılacak yani. Şubat bir takvim var bu konuda. Uzayacak ama esas yani birinci vicdan barajı komisyon. Ama ben komisyonda bir şey çıkacağını zannetmiyorum açıkçası. Evet peki o zaman yani şöyle diyor bugün Hürriyet Gazetesi de manşet yapmış zaten manşetini almış. 14 üyeyle toplanacak komisyonda önce her bakan için ayrı ayrı Yüce Divan'a gönderilsin mi şeklinde bir oylama yapılacak. Sonra da Yüce Divan kararı çıkarsa ikinci aşamaya geçilecek. İkinci aşamada bu kez bakanların hangi suçlardan genel kurula sevk edileceği oylanacak. Zafer Çağlayan ve Erdoğan Bayraktar'a 2, Egemen Bağış'a 3, Muammer Güler'e ise 4 ayrı suçlama yöneltiliyor. Bunlara mal bildirimi yasasına aykırılık da eklenebilir deniyor haberde. Bu Bülent Sarıoğlu'nun imzaladığı bir haber bu. Biz bunu biraz önce sizden programa girmeden önce de konuştuk. Şey de var. Zaten mal varlıklarıyla kıyas kabul etmeyen uyumsuzluk bir zenginleşme var. Olmuş. Uyumsuzluk var, evet. Yani yargıda şu an bitirilmiş bir hususu, bitirdikleri bir hususu. Parlamentoda sürdürmelerini pek beklemiyorum açıkçası. Evet. Yani yargıda bu kadar egemen olan devlet yargıyınca de çoğunluğu, parlamento çoğunluğu elinde, komisyonda çoğunluğu elinde. Yani ben buradan şey beklemiyorum. Bu ancak önümüzdeki dönemde parlamento ve Türkiye'deki siyasal dengenin değişmesiyle gündeme gelebilecek bir husustur. Peki o zaman başbakan neden öyle kol kopar falan diye konuşuyor? Basın mensuplarına karanfil dağıtmış. Vallahi yani bugüne kadar AKP yöneticilerinin, liderlerinin sayısız samimiyetsizliklerine tanık olduk. Yalanlarına tanık olduk. Yani 2010 referandumu, demokratikleşme, 2004'ten bu yana, 2003'ten bu yana demokratikleşme adımları, sayfaları, paketleri, gelinen noktaya bakın. Anayasa. Yani bugün, anayasa yapılması, anayasa yapılması sürekli yalanla, yalan söylendi. Özellikle 2010 referandumundan sonra adım adım geldiğimiz şeye bakar mısınız? Avrupa Birliği yolu, Kopenhag kriterleri olmazsa Ankara kriterleri. Şimdi Ankara kriterleri faşizme işaret ediyor. Evet. Dolayısıyla yani bu konuda mış gibi geçen haftalarda bu konu AKP'nin şeyinin içerisinde rahatsızlık veriyor tabii. Bir kurban böyle verme ama yani kurban verdiğin takdirde abine de gidiyor iş. Evet. Abiye de gidiyor. Yani dolayısıyla keşke komisyonda bugün çok güçlü bir AKP içi muhalefet kırılması yaşansa. Ama ben pek ihtimal vermiyorum açıkçası. Bir milletvekili protesto etmiş ve toplantıyı terk etmiş diye bir haber vardı AKP'den. Yani komisyon üyesi mi? Yok, zannetmiyorum ama yolsuzluklarla ilgili olarak. İddialar neden cevap işte vermiyorsunuz diye. Rahatsızlık duyanlar var. Bu genel kurula gelirse pire verir. Hayır, rahatsızlık duyan yok. Rahatsızlık şeyden ötürü, iddialara cevap verilmemesinden ötürü. Yani evet, CHP işte orada iddialarını şey söylüyor. O iddialara neden cevap veremiyoruz aynı diye. Aynı şey işte. Verilmediği için parti içinde bir rahatsızlık değil midir bu da? Tanju Özkan'mış. Ya durumla alakalı da olabilir. Verebilecek her isim var mıdır buradaki iddialara cevap? Tanju Özkan, Cumhuriyet Halk Partili milletvekili. Bu söz isteyip karşılık verilmeyince onun söylediklerine Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili Ünal Kacır kendi partisine tepki göstererek salondan çıkmış. Bunu demek istedim yani. Ya şimdi burada komisyon oluşturulurken bile özellik arandı. Bu konuda demeç vermemiş olmak. Ve iktidar partisi komisyona, yani bu tür komisyonlarda hiç fire vermemek üzere en kemik, en bağlı adamlarını seçer. Evet. Böyledir yani. Onunla kessem de adam, yani onu böyle bakar. Yöneticilerini bu konuda uyarır. Grup başkan vekilleri, komisyon oluşturma vesaire. Böyledir. Verirse zaten gerçekten ciddi bir şeyin başlangıcı demektir. Ama ben açıkçası bu bir de devrim olurdu. Ben zaten çalışması da kendisini beyan ederdi. Yani evet. İçeriden belge fotokopi alamıyorsun. Evet, ben Can da sizinle aynı fikirde. Ben size komisyonun ve millet meclisinin görevini bir hakkın yapacağına ve bu yolsuzlukların üzerine gideceğine inanıyorum. Devam edin Ömer Bey. Yani, bence teşekkürler yani, Ali Bey. bence yani biz bahçıp çıkalım ama yani. Elbette. Değil mi yani? Yani bahse girelim diyorum, kabul etmiyor. Yani burada bu haftada yani ben değinmek istediğim hususlardan bir tanesi bu iş dünyasının bütün olan bitende top ve tüzüğe de kastediyorum. Tabii iş dünyası deyince iş veremediğimizde Türk işten işi gördük mü biz bütün bu son bir aydır yaşadıklarımıza açıklama, demokrasi, AB vesaire böyle bir şey yok değil mi? Türk ne? Yani Türk iş yani en büyük işçi örgütü ondan sonra özellikle dünyası dikkatimi çekti. Yani bu iş dünyasının önde gelen isimleri, yöneticileri, patronlar, AKP'den büyük bir rahatsızlık duyduklarını kapalı kapılar ardında şikayet ediyorlar. Ama işte kendi TÜSİAD'ın en son Cumhurbaşkanı seçildikten sonra genel kurullarına davet etmesi ve orada hakarete maruz kalmaları, hakaret eden adamı ayakta alkışlamaları, ve son dönemde bakıyorsun işte top 1000 kişiyle kutlamaya gidiyor Cumhurbaşkanı'nı, kabulüne. Ve orada sürekli işte darbe, paralel devlet. 1000 kişiyle mi gitmiş? Bir hususu yok. Ne? Yolsuzluk. Ali Bey top 1000 kişiyle mi gitti dediniz? Valla öyle bir öyle şeyle mi? Kutlamaya gitti. Evet. 1150 kişiyle gitmeliydi bence. Her odaya bir tane. Evet. Bir kişi. Çünkü sarayda böyle bir kabul, büyük salon da var yani. Orada o zaman gördüm. Büyük bir kabulle de şey yapabiliyorsunuz. Yani böyle şeyde mümkün değildir o. Çankaya'da evet maalesef. Çünkü burada daha mekanlar çok geniş. Ondan sonra ve işte şey grupların, büyük sanayici gruplarının yatırımları, açılışları oralardaki pozisyonlar sürekli. Yani şuraya da bu şekilde ben 1980'lerin ortasından itibaren bu patronlar kulübü denilen eski TÜSİAD'ı takip ederim ve tek çok önemli demokratikleşme projesine imza atmıştır. Evet. Eleştirdiğimiz pek çok şey vardır. Bülent Tanır'ın rahmetli arkadaşımız evet. Evet. Bülent Tanır'ın profesör Bülent Tanır'ın. Rahmetli de analım onu. Yani çok önemli katkıları var. Pek çok önemli işte hatırlarım Cem Boyner dönemi, Bülent Eczacıbaşı başkan böyle yolsuzlukla ilgili hususlar Türkiye'nin stratejisi, demokratikleşme ve genel olarak son şeye baktığımda anayasa, yeni anayasa çalışmaları toplu ve TÜSİAD'da devam eden onların şeyleridir. Ama son bir yıldır gittikçe zaten Tayyip Erdoğan da kapalı bir şeyde bunlara şey sormuş yani ben iktidara geldiğimde kaç tane dolar milyarderi vardı aranızda? 3 demiş. Şimdi kaç? 40 küsür demiş. Öyle mi? Ben de bunu kendi başıma bu ilk defa Erdoğan'la bu kadar keskin bir bütünleşme içinde olduğum ilk defa sizden duyuyorum. Çünkü ben de aynı hesabı yapmıştım bir sene kadar önce. Hatta yazmıştım da bunu. Evet. Ya siz de 44. miydiniz? 3'ten 44'e geçtiği hesabını yanılmıyorsam ilk Erdoğan'dan epey önce ben yapmış ve yazmıştım bunu. Sevindim doğrusu. Demek ki bu tespit doğruymuş. Doğru tespit. Dolayısıyla yani burada dikkat çekmek istediğim husus bu kesimde ki teslimiyettir. Evet. Yani Avrupa Birliği meselesi en azından son 15 yılda bu kesimler açısından son derece önemli, başat bir konu olmasına karşın bugün Avrupa Birliği Bakanı ve Dışişleri Bakanı ki adamın Avrupa Birliği'den sorumlu bakan yani alırsınız almayın diyebilen bir noktaya geldik proje. Yani burada zaten Avrupa Birliği seni alıp almamasına itibaren Türkiye'nin istikametleri açısından işte sonuçta bu önem teşkil ediyor. Sonuçta bu ülke 150-200 yıldır Batı münasebetleri üzerinde bir şey oluşturmuş. Siz bunun eksenini değiştirmek isteyebilirsiniz. Ama bunun böyle olması için toplumsal bir mutabakat ve bir belirli bir şey lazım. Ki bunlar söz konusu değil. Artı yani Türkiye'nin istikametinin Avrupa Birliği, Avrupa ülkelerinden başka yönlere akması zaten son derece zor bir süreç. Yani bu ülkelerin partnerleri, bu şirketlerin, holdinglerin partnerleri, bunların ihracatları, ithalatları, ticaretleri ağırlıklı olarak Batı dünyasıyla olan ilişkiler, aldıkları know-how'lar, yani Türkiye'de kaç tane teknoloji doğudan alındı, kullanıldı mevcut sektörlerde. Dolayısıyla altını 2015'e girerken bu tırnak içinde bunları sivil toplum örgütleri deniliyor. Bunların takındıkları iktidar ve Erdoğan ilişkisinde ve bunca yolsuzluk varken, bunca antidemokratik demokratik dışı uygulama varken, Avrupa Birliği sürecinden ve demokratikleşmeden uzaklaşırken korkunun egemen olduğunu gördüğümüz kimi kesimlerde ya da bir bu kaderi kabullenme üzerine bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla Türkiye'de pek çok hususta öne çıkan bu örgütlerin bugün Erdoğan'a bağımlı bir konumda olduğunu zımnen de böyle olabilir. İşte başka nedenlerini koyabilirsiniz ama sesini çıkartmadığını görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de eğer bir demokrasiyi sahiplenecekse bunu örgütler ve taban tarafından ve bunun da bir siyasal şeyle bütünleşmesi gerekiyor. Sonuçta demokrasi mücadelesi için ittifaklar son derece önem teşkil ediyor. Bu tabanda sivil toplum örgütleri ve onların katmanları yukarıda siyasal ittifak olarak tezahür edilir. Önünüzde bir seçimler var. Eğer bu seçimleri demokrasi açısından kazanımlı kılınmazsa o zaman ne bekliyor Türkiye'yi? Muhaliflerin öldürüldüğü bir Türkiye mi bekliyoruz? Evet. Yani Türkiye muhalif, mesela şu anda muhalifler susturuluyor. Muhalifler darbeci, yargıya, mal varlıklarına el konuluyor. Bir sonraki aşama, Rusya'da da bunu pek çok otoriter rejimde gördüğümüz, faşist rejimde gördüğümüz husus, muhaliflerin öldürülmesidir. Dolayısıyla yani bugün geldiğimiz nokta, 2014 sonuna geldiğimiz hususta bütün muhalif unsurların, bunun içerisinde ana muhalefet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok önemli, önemi çok yüksek ve Türkiye'de çok önemli dinamik bir güç olan Kürt siyasi hareketinin bu konuların altını çizmesi son derece önemli. Yani Kürtlerin 2015 yılı içerisinde bu müzakerenin olumlu sonuçlanmasının Türkiye'nin demokratikleşme projesinden ayrı bir koridorda olmasının mümkün olmadığını, idrakça müdrik olması gerekiyor. Ve Kürt özgür Kürtlerin haklarının Türkiye'de genel demokratik haklardan farklı olmadığını, onlarla bütünleşik olduğunu ortaya koyacak bir siyasal projeye imza atılması gerekiyor. Bu anlamda da gerçekten önümüzdeki seçimler bu muhalif unsurların nasıl bir siyasal paket üzerinden çalışacakları çalışması için çok derece önemli. Yani demokrasi mücadelesi, Türkiye'deki gerileyen demokrasiyi daha ileriye taşımak için bir ittifak, siyasal ittifak kurulabilir mi? Kurulması gerekir. Evet, yani, önemli bir, çok tayin edici sorulardan biri bu ama mesela belki süremiz kalmadığı için daha sonra konuşmak üzere erteleyebiliriz. Önemli bir şey de seçime parti olarak gireceğiz şeklinde yaptığı bir açıklamaydı Demirtaş'ın. O zaman da HDP'nin, yani Halkların Demokratik Partisi'nin barajın altında kalması haliyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meclise 35 ila 40 vekil daha fazla sokması, bu durumunda anayasayı tek başına değiştirip başkanlık sistemini getirecek çoğunluğa ulaşabilmesi söz konusu. Yani bir komple teorisi mi üretiliyor şimdi burada? Nerede? Benim anlamadım. Yani böyle bir durum söz konusu olabilir diye ihtimaller üzerinden bir teori mi üretiliyor? HDP meclise giremeyecek, onun yerine Adalet ve Kalkınma Partisi sayıyı arttırıp anayasayı değiştirecek gibi şeyler mi, iddialar mı var ortada? Evet. Bilmiyorum, böyle bir şey yani var baraj mı? Baraj olduğu müddetçe bu tehlike. Bu şey var, böyle bir olasılık. Çok radikal. Metropol Araştırma Şirketi'nin sahibi Profesör Özer Sencer mesela ve gene Profesör Ersin Kalaycıoğlu sosyal analiz yapmışlar ve böyle çıkar diyor o zaman. Bu HDP meclise temsil edilmeyecek eğer barajın altında kalırsa. Evet. Tamam. Bağımsız milletvekilleriyle girmek yolunu seçmezse geçen sefer yapıldığı gibi. Böyle yani şeyin açıklaması böyleydi. Evet. Valla yani antifaşist mücadeleler yani otoriterizme karşı mücadelelerde buna karşı siyasal ittifaklar ve toplumsal ittifaklar geliştirilmiştir. Bu konuda tarihsel uzlaşmalar bile yapılmıştır. Hiçbir birbirine gelmeyen aslında. Türkiye'nin önünde yolsuzluğu, zirvede bir yolsuzluk ve artan otoriterlik ve faşist uygulamalar ve demokrasiden uzaklaşan bir iktidarın karşısında oluşturulacak bir blok, ciddi bir bloğa ama üzerinde çalışılmış bir bloğa, öyle bir gecede gecekondu kurulmuş bir ittifak malzemesine kastetmiyorum. Ama bunun sayısız dünyada örnekleri vardır. Yani bunun adında otoriterizme karşı, faşizme karşı demokrasi, ittifakı, cephesi şeklinde formüle edilen siyasal yapılar söz konusudur. Türkiye'de önümüzdeki günlerde bunu da konuşacağız sanırım. Konuşacağız, evet. Ama bugün de yılı belki bununla kapayabiliriz. Yani siyasi partilerin yapması gerekeni tabii biz yapıyoruz. Yani bizim de öyle görevimiz bu. Çünkü demokrasi antidemokrasiden en fazla etkilenen basın oluyor. Biz oluyoruz yani. Gazeteciler oluyoruz. Ortada durum. Onun için yani bunların çok iyi yatırılıp konuşulması gerekiyor. Deyip kapatayım. Bakalım, evet, çok teşekkür ederiz Ali Bey. Bu arada ödülünüzü aldım ve gönderdim. Çok teşekkür ederiz. Onun için de sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.